Sura findin ya kunne, hal malin ba a tauraya farisawaya. Daji isaye jama za furan juwaro, malin ba a tauraya farisawaya di, nabturam nabi Musa ya nabkada. Adinan garo, awon na yiro gunjaye sama deo gaiwo, amman bare kundon jada diwi, dalin judi a awul jana za chadiwa onan garo. Katkun kruwaw damo bawo chasakere ngawana ambero ganajay. Amman tayi kalanja ngulondan jama chasange tayya banajay waw. Kundonja samma am tayya charoro chadi. Layan jamana alaye fatatallo chadi. Gisir kalunjaye kururo chadi. Masana kuralang na daraja dandala naptrom huya charana. Koro kasulang am tayro lewa daraja e chadde tayya sayin nalamboja ya chawmaro charana. Amanna idhi bare sayin nalamboja ni. Dalin judi malumdo fal na isammae karamia nangaro. Koro dunia adhan bare wunduma bawalan bonui. Dalin judi bawando fal ti samelan dana di. Koro bare fuumalan bonjani. Dalin judi fuumando fal ti almasiudi. Kam churondong kuramadi wolodindoro walji. Nono wundi ay kalanjua jajak chinamadi ti abbasay. Koro wundi ay kalanjua aymaron gojin nimadi tiya jajak chay. Kutunja malamba attauraya farisawa. Kutundo malamba attauraya farisawa. Nayi munafukasu. Chinna nudo barga may samemayro. Ngaweda ambo jakua. Nayi kalando ngawi. Koro amtia ngawro maja diero dabkua. Kutundo malamba attauraya farisawa. Nayi munafukasu. Kamu kwa fachina soyi. Kandanja sama buye. Halindo gradoro fu jamae maduwa kururo girnu ye. Adinangaro ajao ndo layran jauro kura. Kutundo malamba attauraya farisawa. Nayi munafukasu. Kirdi falla adindoro kalakturo burum kura kura konye. Lardu lardu gawi. Tumjia. Tia kanuma naima jauro kwanjanaro kalangui. Kutundo simodu kambuwaso. Naiye. Wundudu wang kila fado ala elang. Kansi juu idhi aimani. Aman kam kila dinar fado ala eng. Dgana dielang. Kansi juu ya. Kansi njutia chitha inui. Nai kambuwa hangal bao waso. Ndaso njale kurao. Dinar di, rafado ala e dinar da tayro kalakti di. Korona iye, wundu duwan kala laya duwa dirembelan kansi juu idi, aimani. Aman kam kala sada laya duwa direm deng, genada diyan kansi juu ya kansi njutia chitha inui. Nai kambuwaso, ndaso njale kurao. Sada di, ra laya duwa direm sada da tayro kalakti di. Adinangaro, kam kala laya duwa dirambeng, kansi juu na madhi, kala laya duwa dirambea, awo kala njung ganada sammayang kansi juu. Koro kam kala fado alayang, kansi juu na madhi, kala fado alaya, ti churonjung duana mayang kansi juu. Koro kam kala sameyang, kansi juu na madhi, kala kuris kirmaye alaya, ti kala dhin napchina mayang kansi juu. Kutundo malamba attauraya farisawa. Nayi munafukasu. Karasuso, bulu kaskasiso. Nanaso mang, jaka tului. Ama aw attauralang ada, nankurang kojana da, kolua. Jire deso. Kanji malifole duuso. Ama rodaso. Ada koluing aw aniya deo wajimjana. Nayi simodu kambuaso. Kandana chejenui, amman karimo yundui. Kutundo malamba attauraya farisa na yin munafukaso na yin gawa tasaya gamdolan bayada tulluye tairo kalangui amman turonjudi awo ndalada so ndalambe solan tambaruna farisa kambu burwon turo tasaya gamdolan bayada tulle duwan ngawo diye tairo waljo kutundo malamba attauraya farisawa na yin munafukaso na yi alama kauri garuda bullan cingadayi tingawen kuroro shawa amman ciron silla am sanunaya awa tayir nambuye jiri jiriyan cimbaruna ngaima na yidi am ngawando carune jire wuron gonjai amman ciron dodi na munafuka nan diwiyan cimbaruna kutundo malamba attauraya farisawa na yi munafukaso kauriya nabiya kure tandui takturam jirewuye janenui na iye cha jama amurande soyen kiraya tayiro kulliye bu nabiya yada fini endenui gainin na yi ma kadu am nabiya yada ce sinaye nye sheda nui. To, kundo divi amurando e da, tumono, na ikadia kadu fusia eso. Nda ila ngele, rangwe ajao kanyoro kanui. Adi nangaro, wudi na wia, rashidua malamba atauraya na iro juanjaki. Laanja kaskara jawi roro yujui. Lanjaya dandalandon kiruwalan konuye bulabulan tayya basarnui. Adha manangaro, jirewye dunia adye bunja samma kalandoro chukuri. Buduang jaman nabi Habila jiremadien tamea har jaman nabi Jakaria tadabarakae katefado alaya laya duadrambayang ronju tuluwa diero. Kudero, samma fidinadi. Jire maro na iro wunjaki. Awo ani samma am jama adi ya maro wakaji. Karukuta isa ya Jerijalembo. Jerijalem, Jerijalem. Na iduang na viyada roro yejiye am juanjana dhuro dungur kawye gugupkuye sanuidi. Alama kui tadawanju fevedoanjung. Jakci diga yi nguro na iya nanin chaptundo raakana ama wayo. Ako fando de sulko njana. Na iro wunjaki. Gadero uwa suru wawo. Har na iye baraga ati chu kamande isemadi wulu iro.